الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس دی آیتونو کې الله تعالی ذکر کوي تفصیل د متقیانو او صفات بیانیږي د متقیانو، پنځه اوصاف حسنه بیانیږي د متقیانو. چا کې چې دا پنځه صفات راشي نو هغه متقی دی، هغه پرهیزګار دی. پنځه صفات بیانیږي دغه، او بیا حکم دنیاوی او حکم اخروی دغه بیانیږي. الذین یؤمنون بالغیب، الذین هم الذین، دا متقیان پرهیزگاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب. اشرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر درس القرآن کی ذکر کړی دی، وای دا الذین یؤمنون بالغیب وای دا صفت د عقیدې ده، دا د عقیدې سره تعلق ساتي. الذین یؤمنون بالغیب دا متقیان او پرهیزگاران هغه خلق دی چې هغه یقین کوي، ایمان لري په غیب باندې، ایمان لري په غیب باندې. ایمان سے تو لکھی ایمان پا استراد شریعت کی وہ هو التصدیق بما علما بضرورت انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تصدیق کول ایمان و لکھی گی هو التصدیق بما علما بضرورت، کم شے چی یقینی معلوم انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چی دا دا نبی علیہ السلام دین دے پاغی بانی دا زلن یقین کول دیتا ایمان و لکھی تا ته دا یقینی معلومه شوله چې دا الله تعالی دین دی، نو په دا الله تعالی په دې دین باندې د زړه نه یقین کول دې ته سوی ایمان وای. او یا د دریو امور مجموعه هغه ته ایمان ویل کیږي. دا یو اختلافي مسله ده، اوس که دغه ایمان چې دی دا مفرد دا بسیط دی که مرکب دی، پلان دی پلان دی، دغه ډیره اوږده موضوع ده چې هغه په ګینټو کې په ورځو باندې هغه بیا نه خلاصیږي. یا دریم دویمه خبره دار چې د دریو امور مجموعی ته ایمان ویل کیږي. علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت ذکر کړی دی، بیا کتلی شئ: اعتقاد الحق والاقرار به ولا عمل بمقتضاه. حق په حق باندې عقیده ساتل، او د حق په باره کې په جبه باندې اقرار کول، او بیا د هغې حق په مقتضا باندې عمل کول. بس د دریو واړو څیزونو ته څه ویل کیږي؟ ایمان ویل کیږي. اعمال په ایمان کې داخل لیکنه دی داخل، دا یو وګده موضوع ده او علما او چیرلې د پدې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دي، دا غینه به تیر شو. الذين يؤمنون بالغيب، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو ډیره بهترینه معنا کړی ده، وای الذين يؤمنون بالغيب یعنی ای یکونو موصوفین بالایمان بالغیب قولا وعملا وعقیدت واعتقادا، ای یکونو موصوفین بالایمان بالغیب قولا وعملا واعتقادا. نو ستید کی معنی ودی چې کوي الذين د متقیان او پرهیزګاران هغه کسان یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په غیب باندې، قولا عملا اعتقادا، قولا عملا اعتقادا. او کله سوچ فکر وکیا نو علامه بیضاوی چې کوم معنی کړی و د ایمان، ناقید هغه ته په اشاره شوله، هغه ویل چې یو اعتقاد دی کنه دب کې اعتقادن وي، هغه وی اقرار دی نو اقرار په کوم دی ویل قولا، او بل هغه وی چې ال عملو بمقتضاه نو دا وی چې عملا، دا یو خبره شوله. الذين يؤمنون بالغيب دا متقیان هغه دي چې دی ایمان لري په غیب باندې. بالغیب دا غیب نو مراد څه شی دی؟ درې اقوال دي نو په سرینو په دې کې یو قول دار چې ما غاب عن العيون، ما غاب عن العيون عمومی مفسرین هم دقه معنا کړی ده. نو الذين يؤمنون بالغيب دا مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان لري دی په غیب باندې، په هغه څه باندې چې دی په خپل سترګو باندې نه دی لیدلی، او مراد درین مؤمن به تی مراد ده. الله تعالی پس کلا لکه الله تعالی دی، الله تعالی پیغمبران دی، ملائک دی، جنت دی، جهنم دی. نو الذين يؤمنون بالغيب متقیان او پرهیزګاران هغه خلق دي چې ایمان لري په هغه سبا نه چې هغه په سترګو باندې نه دی لیدلی، الله یې نه دی لیدلی، ملائکه یې نه دی لیدلی، دغه سي جنت او جهنم او پیغمبران یې نه دی لیدلی، او بیا هم په هغه باندې ایمان راوړي، بیا هم په هغه باندې ایمان راوړي. نو ایمان بالغیب دا ډیر زیات غوره دی د ایمان بالمشافهه نه چې مخامخي، ځکه په غیب باندې دی ایمان راوړي دی. الله دې نه دی لیدلی بیا په ایمان لري، پیغمبران دې نه دی لیدلی بیا په ایمان لري، ملائک دینه دی لیدلی بیا په ایمان لري، جنت او جهنم دینه دی لیدلی بیا په ایمان لري. نو دا غوره ایمان دی. دوی معنا په سرینو ذکر کړی دا امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې دا معنا ذکر کړی دا وې دې ذکر غیب نه مراد چیرې قلب تی مراد دی قلب تی مراد دی زړه تی مراد دی او ای قلب ته غیب ولې ویل کیږي لخفائه زکا زله چره دا هم پټ دی زکا او ته مينونه غیب زله ته زکا ویل شو دی چې زله هم پټ دی دی او جنو ته غیب ویل شو دی نو دوی معنا و دسی کوي او پدی کی بیا رد دی په منافقانو باندې منافقانو په جواب باندې ایمان داوی کولې خو لیکن په زله کې دا غو ایمان نو نو اس معنا دا شو له الذين يؤمنون بالغیب متقیان او پرهیزګاران هغه کسان دي چې هغه ایمان لري په زله باندې یعنی ایمان پزله کې شتره د منافقانو په شانت کې نه دي چې صرف په جواب باندې ایمان دی پزله کې ایمان نشته نه یو مينونه بیل غیب یو مينونه بیل قلب امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی دی او دغه سی ساوی هم تفسیر ساوی هم دغه لیکلی دی درې معنی په سرینه ذکر کړی دا د غیب نه مراد وحده او په قران کریم کې دغه معنی شته دی چې غیب په معنا د وحی سره راغلی دی قرآن کریم پا غیب سے وګورې او ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنا ذکر کړی ده حواله دغه ده نو ماردا شولا الذین یؤمنون بالغیب متقیان او پرهیزګاران هغه کسان دي چې هغه ایمان لري بالغیب په وحی باندې ایمان لري په وحی باندې ایمان لري په قرآن باندې یؤمنون بالغیب ایمان لري په وحی باندې په قرآن باندې لکه قرآن کې دغه راغلی دي ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام عندهم الغیب و نالتا که غیب پا معنی دا وحی سرده سوره تور کی براشی وصل و اختم نمبر آیت کی نو ابن کسی رحمت اللہ علی دا معنی ہم ذکر کرده چه ایمان لری دیو پا وحی بانده ایمان لری دیو پا وحی بانده خدا اول معنی چره دا دیر جاتا مشهور دا الذین یؤمنون بالغیب مومنان هغا متقیان هغا خلق دی چه اغا ایمان لری پا غیب بانده یعنی هغه سوچ په سترګو باندې لیدلی نه دی او په هغه باندې ایمان لري او دا غوره ایمان دی مستدرک د حاکم کې یو روایت ذکر شوی دی یو حدیث ذکر شوی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت دی وای ما امن مؤمن افضل من ایمان بغیب یعنی څومره چې ایمان بالغیب غوره دی نو دومره بل ایمان غوره نه دی ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک دا حاکم کی راغ روایت ذکر شویر فابل حدیث کی رسی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی توبا لمن رآنی خوشالی دا ہا چار پارا چی زیلی دلیم و آمن بی او پا ما بانی ایمان را وڑا دی دا غیر پارا یو خوشالی دا و توبا سبع مرات او وزلا خوشالی دا لمن لم یرنی چا چیز نیم لیدل و آمن بی او پا ما بانی ایمان را وڑی نبی علیہ السلام چا چیز لیدل ایم او پا ما بانی ایمان را وڑی دی نو دا غیر پار یو خوشالی دا او چا چی لیدل ایم او ایمان را مند را وڑی دی نو دا غیر پار و خوشالی آنی دی مسند احمد کی دغه حدیث موجود دی امام طبرانی رحمت اللہ علیہ هم دغه حدیث ذکر کرد اللہ رب العالمین دی منگو تاس پا خپل ایمانون بانی کلک کی الذين يؤمنون بالغيب متقين هغه کسان دي چې هغه ایمان لري په غیب باندې یعنی هغه څه باندې چې هغه د سترګو نه غایب دي الله تعالی نه دی لیدلې ملائکه نه دی لیدلې جهنم او جنت نه دی لیدلې یا يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په زړه سره د منافقانو په شان کې نه دي چې صرف په جواب باندې ایمان لري او په زړه کې ایمان نشته یا ایمان لري په وحی باندې او يقيمون الصلاه او پابند کوي د مانځه دا دویم صفت دی د متقینو متقی پرهیزګار انسان به هغه چې هغه مونږ د مونږ پابنی دا څنګه چې وای ماته مونږ ماپ ته اوس په ګډیر پیران دار او تیر وې ته مونږ ماپ شوه دي کار شیطان می کونی نامش ولی اگر ولی اینست لعنت بر ولی کار د شیطان کې او ځان ته ولی وې ځان ته پیر وې نو په دغه سی پیر او په دغه سی ولی باندې لعنت وی کار رحمان می کونی نامش ولی اگر ولی اینست رحمت بر ولی کا ولید سی چې د الله تعالی کارونه کوي او د الله تعالی نیک بندي نو په دغه سره ولی باندې بیا د الله رحمتونه یقیمون الصلاه پابند کوي د منځه اقامت الصلاه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما معنا کړی دا وی اقامت الصلاه اتمام الرکوع والسجود والتلاوه والخشوع والاقبال عليها اقامت الصلاه اتمام الرکوع والسجود منز قائم اول دادی چی صحیح رکوع وکړلی شي، صحیح سجده وکړلی شي، تلاوت پکې پورا وکړلی شي، او عاجزی وکړي په مانزه کې الله تعالی ته عاجزی وکړي، بس دغه اقامت صلات دی. مونږ او تاسو رکوعګان هم پورا نه دي، سجده هم پورا نه دي، ټک ټکې مونږ ته وایي ټک ټکې، بس کته کېږه پورته کېږه، کته کېږه پورته کېږه، لکه پر ریموټ باندې چې کته کې برکې. غټ سپینګری خلق به شپېته او یا کاتیا کال عمر به یغم من صحیح نه کوي، لکه پتا ست عادی ده چې دومره زر زر چې تا ته په خپل حروف باندې کېم نه پويږي، دا ما څه ویل او سم نه ویل. قرار قرار باندې مونږ کول په کار دی، مونږ نه ځان خلاصول نه دی په کار، په مونږ باندې به ځان خلاصې ده الله. دا داسې ده الله تعالی یو بهترین عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناشته، صحیح حدیث ته په مختلفو الفاظو باندې دا حدیث نقل شوی دی. یو سړی راغی مونږ یو کزر زر ورغه د نبی اسلام خوا ته سلام یو ک نبی رسول الله متوي ارجع فصلی فانک لم تصل، پس مونږ وکه مونږ نه دی کړه. هغه بیا ودرید مونږ یو بیا د نبی رسول الله خوا لراغه نبی رسول الله متوي پس مونږ وکه مونږ نه دی کړه. بیا مونږ وکه په دریم ځل باندې بیا چې راغې نبی علیہ السلام ته مونږ کوم مونږ نه دی کړی، دا څه مونږ خو نه دی راته چې کې پیدا. الله تعالی پیغمبر ما تر دینه بل طریقه نه معلوم، د کوم مونږ چې کوم نو ما ته خبره طریقه نه معلوم. نبی علیہ السلام په مانځ باندې ودراو، مونږ او تاسو ماشومان په مانځ باندې ودرو، په کاردار چې دا مشران مشران مونږ او تاسو مانځ باندې ودری غسی چې مونږ څه طریقه ده. نبی علیہ السلام ته چې کړه ته الله اکبر وي، نو بیا ودرېګا ودرېګا صحیح ودرېګا، کله چې ودرېږي او قرات دې لا پوره ک، بیا چې کله رکوع ته راښکته شي حتا تطمئن راکعا، چې پوره اطمینان سره رکوع کینو الله پورته کیږي. او په حدیث کې راغلی دی رکوع د سی کول پکار دی چې بده املا دی جام کی خودلی شي دو بونه ډک واغه مونږ ورځي دغه نه وبتوی نشي دومره بده املا برابر کی. په حدیث کې راغلی دی چې نه به ټټه او دا سر بنه ټټه در املا نه او نه به چره برکه، بلکې دا بالکل دغه سی اوار به د املا بری بالکل دغه سی اوار ای. بیا او ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې بیا به پورته شي، نو کله چې سمع الله لمن حمده قومه ته پورته شي نو نخ کته کیږي به حتا تطمئن قائما، تر دې پورې چې بیا بالکل نه غدرېږي. او په حدیث کې سره راغلی چې دا ټول اډوکی بیا واپس خپل خپل ځای ته لاړ شي، نو اډوکی اډوکی زمونږ استاد واپس ځای ته نه چې نمایتم نه ایتل چې بیا کته شوی خلق. او دا مسله زده کوي چې دې ته تعدیل الارکان وای، بنا بر قول اصح مبتابه قوالدار چې تعدیل الارکان واجب دی، او کله چې څوک واجب قصدن فریق دی مونږ نه کیږي او سهو نه شو نو سیده سهو په واجب ده. دا مسله لیکلې ده علما او وضاحت یې مونږ بار بار محکم کړی دی، مسلې دا بار بار ویلې شوې ده. نو تعدیل الارکان بیا نشته طریق، بس بیا سیده خطه ځه، بس سیده خطه کیږي. بیا چې خطه شي دوه او سیدو په منځ کې بیا دغه نشته ری، بیا دومره تعدیل چې سره راپورته کړی نه یو بیا ورخطه کیږي. نبی علیہ السلام به چې د سیدین راپورته شولې نو بیا به نه وردی حتی تطمئن جالسا، چې بیا په اطمینان سره ته کینی، نو کینی خو پکې څوک نه کیناستل، به کینشته ری خو بس ځان خلاصو، ځان خلاصو منډه کوه بس ځه نه، پرې مونږ باندې ځان د الله تعالی د عذاب نه خلاصول پکار دی. د مونږ نه به ځان نه خلاصې، په مونږ باندې به ځان خلاصې. و یقیمون الصلاة، او چې دی پابندی کوي د مانځه. علامه بیضاوی رحمت الله علیه بل معنی کړی ده، دا یې دغه ته دا ترجمه کړی ده چې د چا قدرتی او د چا حکومتي هغې ته دا معنی کړی ده، امارت اسلامي ته دغه معنی ده. یراویجون الصلاة ویدومون علیها ویقیمون الصلاة، معنی داره چې دیو د منځ د ترویج کوي، د منځ یعنی دغه د منځ نظام قائم ای، معنی داره منځ اقامت الصلاة دی ته ویل شوی دی. یو د فعل الصلاة منځ کول، یو د اقامت الصلاة، د دوانو کې فرق دی. یروویجون الصلاة ویدومون علیها، چې د منځ همیشواله کوي او د منځ قانون چې دی هغه راج کړي، دی معنی داره. مسلمانان ته څه تکلیف دی چې اقامت الصلاة ولې نه لري نافذ؟ څه مشکلات دي ده که یو کافر په تا باندې په دې کې اډو اعتراض هم نشي کولی؟ دا هلته کې په امریکا کې هم کیږي دا مونځ، دا په برطانیه کې هم کیږي، دا په روس کې هم کیږي. باید د مسلمانانو مسؤلین الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، زما خبره څوک په غلطه باندې نه اړه چې دا د غلط مقصد د دین واخلي. زویم دا د مسلمانانو ذمہواری ده، قرآن مونږ ته دا ویلي دي الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، الله دل تمکین در کړی دی، الله تعالی درته چې طاقت او قوت درک، امارت درک، او لنی وظیفه دار چې مونږ اقامت وکیته، مونږ اقامت صلات دی لپاره یو کمیټی پکار ده، په هر محله کې دی لپاره کمیټی پکار ده. ولی ناراضی منځله سو وجر عذر دی سره، شرعی عذر بیان که خپل، که شرعی عذر ای ما پی که، په شریعت کې عذرونه شته، شرعی عذر نشته، هغه ته تعذیر ورکولی نشته. مونږ الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه يروجون الصلاه علامه بجابر رحمه الله عليه دغه معنا کړی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی دی یؤتونها بحقوقها یقیمون الصلاۃ معنی دار چی دیو دا مانده چی کم حقونه دین او هغه حقونه باندې راتلل کی هغه حقونه باندې راتلل کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی کلا امیر المؤمنین دی د مسلمانانو امیر دی نو هغه خپل ټول والیانو ته خپل ولسوالانو ته خپل مامورانو ته لیکلی وای اما انه لا حظ لاحد فی الاسلام من ضاع الصلاۃ اے خلکو وای چا چې مون ضایع کړو دغه په اسلام کې صبر خنشته دی او بیا یو تل کلیو ان من اهم امورکم عندي الصلاه زما په نس باندې ستاسو لپاره د ټولو نه مهم شی هغه اقامت الصلاه دی چې د مونږ پابندی وکي د مونږ قانون چې په خپل خلکو باندې نافذ کړي د مونږ قانون په نافذ کړي نو مونږ کول دا د مؤمنان مسلمانانو ذمہاری ده اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه اول چې مؤمن مسلمان سره په قیامت کې حساب کیږي نو هغه مونږ دی اول حساب کتاب نه مونږ کیږي کله چې مونږ پوره راوخته نو هغه فقط افلح و انجه دا کامیاب شو د الله تعالی د عذاب نیدان خلاص کو او که چرته په مونږ کې چل بلو شو مونږ دی پوره راوونه خته الله تعالی ملائکه دوی چې نوافل یو ګوره چې شتره کنيشتره کنا وافل او پاغي باندې وي پوره کوي تهجد کړی دی په دې پوره کوي تہجد ایم نشترے نہ پلون ایم نور نری کڑی اللہ تعالی بو جہنم تیرا کگے پڑ مخور گزارے گئی پمانز کی چلاڑے و خوئی دل لاڑے غرق فلی تباہ برباد چلی اللہ تعالی دی زمون گوستا سو منزون صحیح کی پکاردار چون پدی بانی من زدیر زیات جان و کڑو پدی وانز باندی تو کدا دا اللہ تعالی دیر بہترین عبادت تے اللہ تعالی دی من گوتا سو در مانز پ ترجمہ بانی ددی پ معنی او پ مطلب بانی پوی کی او اللہ تعالی دی زمون گوستا سو پزرون کی ردی اہمیت پیدا کی علی رضی اللہ تعالی عنہ بارک راغلی دی علماء لیکلی دی وای کله بچ علی رضی اللہ تعالی عنہ مانزه ته ودرید نو ای تغیر وجهه وای دا مخ به بدل شو دا رنگ به بدل شو مانزه ته ودرید لید دا الله تعالی په دربار کې ولاړ دی مخ دا رنگ به بدل شو بالکل او بیا به دا ویل وای لان اقوم بین یدی الملك الاعظم وجد غلوی بادشاہ په مخ کې وسودریګم اقوم بين يدي الملك الاعظم ويزدا لوی بادشاہ په مخ کې ودرېګم دا لوی بادشاہ نو دا مخ به زیړ شو دا مخ به بدل شو مونږ او تاسو خبرم نه چي دی امام سویره له ما سویره له سره په خلق ولاړ لې په جمعات کې په منځ باندې ولاړ لې په امام پسې کله چې امام اداغه وګرځاو سلام یې وګرځاو ايو ته وي مولوی صاحب دا مسبخین مونږ دی وي او رکعتونه خو یې کم شول یو نه تاسو کوي امام د بل نه کوي مونږ خو پوره نه شوی ولی نور خلکو ته پوره شوی دی هغه ته وای وای ته ولی وای چې دا مونږ پوره نه دی شوی دوه رکعت شوی دی یا درې رکعت شوی دی و یاره مولوی صاحب وای زما سلور دکانونه دي او چې سار نه نماز پخینه پوره چې دا څومره سوداګان یما قرضې مرضی ورکړي نو زه به سلور رکعتو کړه یو یو دکان په یو یو رکعت کې دغه حساب کوم نو نن دا درې حساب شو دا یو پکې نه دی شوی نو زما یقین ماغه چې دا مونږ درې رکعت شوی دی دا د مسلمانانو د منځ حالت به ادای کنه چې څوک به کړه پټو حساب کوي څوک به کړه دکانو حساب کوي څوک به کړه یو څوک به کړه بل څه حساب کوي نه دا کول نه دی پکار مسلمانانو له پکار دي چې منځ دا عبادت دی دا ډیر زیات په بهترینه طریقه باندې وکي صلات په قران کریم کې وسو مانو سره راغله ده مختصر واوی ده یو صلات کله راغله په قران کریم کې په معنا د دعا سره تکدا براشی په سورې توبه کې وداراشی سورې توبه کې الله تعالی وای یو سل دریم نمبر آیات کې وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم وصلی علیهم د نبی علیہ السلام عادت دا او خلق ول زکاتونه راوړل صدقې به راوړلې بیا به نبی علیہ السلام دعا کوله نو دې دې کې وصلی علیهم مان دا نه دچی څوک د زکات راوړي نو ته په ودرې غره پاسه به مونږ وکه مونږ په مکه وصلی علیهم یعنی دعا د غیر لپاره وکه دویم راضی صلات راضی فمانا دا دعا سرا سورۃ العلق کے براشی لسم نمبر آیت کی عبدا اذا صلى ينهى عبدا اذا صلى نو اذا صلى اذا دعا ال دکی و معنی مفسرین دا بیان کړی سورۃ العلق لسم نمبر آیت دریم صلات راضی فمانا دا جنازی دا مانزه سرا سورۃ توبہ سلور اتیم کے براشی ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الله تعالی وی ددی منافقان نه چوک مرشینو پاغي باندې منځ جنازي مکوا ولا تصلي عليهم من مکوا پدی باندې نو اغه ځکه منځ مراد منځ جنازي ته مراد دی منځ جنازي په مکوا منافق بانے با جنازہ نہ کے منافق خو مردار دے پاگے بانے جنازہ رسیش دے پارا کے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تداویل دی آل تکی بیا وضاحت رازی سلورم کلا صلات رازی پا مانا دا دین سرا بنا پر یو تفسیر باندے ورستو براشی سورہ یہود وات یا ایم نمبر آیات کی براشی دا شعیب علیہ السلام قوم شعیب علیہ السلام تویلیو ویستا دماغ خراب شوی دی وی ترا منزون دیر کے وی تچی دا منگ تاوی چی دسی کاوی و دسی مکاوی نو تا تا دا منز تا تا حکم کی اسولاتو کا تامرو کا انترو کا ما یعبدو آباؤنا وی تاوی چی ردی پلار و دنی که طریقه مکاوی نو تا دا ار وقت پری منزه کی ولار دی منز دی ونی کڑای کنا دا سنگ چل لی وسم دیر خلق داوی که یو عالم حق خبرو کی بس ویار دا دماغ خراب شوی دی لکه سنگ دماغ خراب شوی دی تا ته یو سړی حق خبره کوي رښتیا ورته وي د الله د دین خبره ورته کوي ولې په ځان باندې بدل لګي نو دا سړی لیونه شوی نه نو شعیب علیه السلام ته وی ته دا مونږ د حکم کوي کنه څنګه کله صلات راځي په معنا د کله راځي په معنا د دعا سره دغه کې براشي په معنا د رحمت سره سورۃ الاحزاب کې براشي د شپږ پنځوسم نمبر آیات کې براشي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نالت کی صلات بنا بر یو قول مراد تن دعا دعا غواړی د پیغمبر د پر بل صلات راځي په معنا د وحوش او طیور او تسبيحات ته هم دعا صلات لپاره استعمال شوی دی سوره النور یو څلو ختم نمبر آیات کې براشي قد علما کل قد علم صلاته و تسبیحه دا مرغی دی دام دا اللہ تعالی تسبیحات وی دا کانی بوٹی دا اللہ تعالی تسبیحات وی ولیکن لا تبقهون تسبیحهم اللہ تعالی تسبیح پویے گئی ننور دا تسبیحات وی دا تسبیحات وی او بل صلات راضی پا مانا دا ارکان مخصوصا افعال مخصوصا پا اوقات مخصوصا وکی اگر تا منگا سو آئیو مندو تا وی کنا ویقیمون صلاتا پا بندی کئی رمانزا نو منس طویل کی گی ارکان مخصوصہ منز دا مخصوص ارکان دی افعال مخصوصہ سے کارون دی او پا اوقات مخصوصہ کی پا ہر ٹیم کی رغم نہ کی بلکہ غیر پر خاص وقتوں شریعت مقرر کری دی اگے طبیع عبادت طویل کی گی منز طویل کی گی و یقیمون الصلاۃ و پابندی کی رمانزا و مما رزقناهم ینفقون او دا اغسنا چی منور کری دی دیو تا خرج کری پر عرض اللہ تعالی کی دا درم صفت دیر متقیان دا پارا او دا من دا دا تبعیز دا پارا دے اللہ تعالیٰ تا تدانوی چی تالا اللہ سمر مال در کردے دے دا ٹول مال دا اللہ پلا رکیو لگو بلکہ ردی مال نبازی دا اللہ تعالیٰ پلا رکیو لگو دا اللہ تعالیٰ پلا رکی چی دا سو مصرف کی گی اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ لکری دی دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا پارا دا خرچ کولو سیزونا وقسم سیزونا دی چی دا دا اللہ تعالیٰ دا پارا مصرف کی گی ومیم ما رزقناهم ینفقون دا دا اللہ تعالیٰ پلا رکی خرچ کے اغه وکم دی اول پغی کی زکات مفروزه دی زکات مفروزه پر زکات دی بتا باندې دا غریبانان لور ک و مم ما رزقناهم ينفقون ذم صدقه الفطر پچا باندې چی سرسایه واجب بیا غور ک و مم ما رزقناهم ينفقون او درم مسکینانو فقراو غریبانانو یتیمانانو او قرضدارو او دغسی میلمنولا میلمستوب کولا و مما رزقناهم ينفقون مسکینان دی غریبانان دی یتیمانان دی قرضداری دی میلمانه دی نو دی باندې چې خرچه کې په یتیمانانو باندې خرچه وکړه په کوند باندې دی وکړه قرضداری لدی یو لس در شل زر روپۍ ورکړه چې دا په خپل قرضه کې ورکا میلمه دی راغله دی پاغي دی لس شل روپۍ ولګولې و مما رزقناهم ينفقون او سلورم اوقاف لله تعالی جمعات جوړ کړه الله د پاره مدرسه جوړه کا مسافرخانه جوړه کا کوی جوړه کا و مم ما رزقناهم ينفقون دغه په داخلي او پنځم مصارف د حج په خپل ځان باندې یا بل چا لور کول ځان له حج لذي و مم ما رزقناهم ينفقون کې داخل دي بل یو سړی د حج ل روان دي عمره ل روان دي نو یو لس درو لکه ته مر کوي دی باندې حج وک عمره وک خپل خرچه پیو کی او شپغم مصارف د جهاد و مم ما رزقناهم ينفقون فل مال په جهاد کې خرج کا یو مجاهد دی تشکیل لدی و نور مې وس نشته دا یو جوړه بوتان بل واخلم بس په دا زما وس دی بس دا یاد لري لارې خوراک خرچه چیرې دا ول ورکه یو 2000 روپۍ ول ورکه او وم اشرف علی تانی رحمت الله علیه لیکل دي مصارف نفقات واجبہ دا اہل عیال او دا محارم و مما رزقناهم ينفقون پخپل اولاد بانی خرچه کول پخپل زنانه بانی خرچه کول او محارم دی پلار دی دی مور پلار دی دی نیانی کدی دی تر دی دی ماما دی دی ترور دی دا او خور دی دا عاجز را غریب دا پا غیبانیم دا اللہ تعالی دا دین دا پارا سیو شید اللہ تعالی دا رزار پارا پی خرچه کا دا طول پا دی که داخل لی و مما رزقناهم ينفقون تفسیر درس القرآن دا غلی کلی مما تاسو پا کتابونو کی ویلی دی دا کلمه دا عام دا دا کلمه دا ما دا عام دا دا دا الفاظ عامونه دا من او ما دا دا دا الفاظ عامونه دی بیا دوانو کی پرق شته دی چه ما دا سر پر رازی او من دا سر پر رازی خو زما مقصد دا تعمیم دی نو مما رزقناهم ينفقون دا هر کله چې دا کلمه دا ما دا الفاظ عامونه دا نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا مما علمناهم يعلمون اللہ تعالی دتا علم درکړی دین او غم خرج کا هغه نور مومنان مسلمانانو ته وخایا مما علمناه يعلمون اللہ تر دین پوی درکړی دام نور خلکو د دام صدقه دا خرج کا او دغه سی تفسیر خازن به لیکلی دی وای د پدې کې چې د انفاق واجبہ او زکات او نظر او د ټول پدې کې داخلي او تفسیر مظهری او بل معنی کړی دا مما رزقناهم ينفقون یعنی صرف المال پی سبول الخير دا خپل مال د الله تعالی په لار کې په خیر کې خرج کا مما رزقناهم ينفقون دا غسنه چې ورکړی دی موږ دیو ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې دې دې کې ودانه وای چې الله وای دا خپل مال خرج کنو څوک به غانو بجانو باندې خرج کوي او کنه په بل سبب نه قران کریم چې باس کوي په قران کې نو د انفاق شرعي نه باس کوي نو دیو جنا ترجمه مونږ غلی سکو دا هغه سنه چې ورکړی دی مونږ دیو ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې یعنی شرعي مصرف د دین مراد دی دانه چې ته بيزان ته د غانو بجانو ترتیب کې یا ځان ته به شراب اخلي او دا هم خرج کول دی الله چې مال خرج کا نه کله چې قران د انفاق نه ذکر کوي د انفاق یادین د انفاق نه مراد انفاق شرعي تی مراد دی و مم ما رزقناهم او دا غسنه چې مونږ ورکړی دی ته یون پقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې خرج کوي د فار د رضا د الله تعالی کغه علم دی د الله د رضا لپاره خرج کا کغه مال دی د الله تعالی د رضا لپاره خرج کا الله د تخب اړي درکړي او طاقت د الله تعالی درکړي دی دا د الله تعالی په لار کې خرج کړي د الله تعالی په دین کې خرج کړي الله تعالی برې دنیا او آخرت خیسته کی شیخ د شاپور رحمت الله علیه ذکر کړی دی په دې ځای کې یو پیدا ذکر کړی دی په دنیا کې درې قسم نظامونه دي په دنیا کې درې قسم نظامونه دي د قران کریم په دې آیات کې په غوږو نظامونو باندې رد شوه دی ډیر قویرت په غیبانی شوه دی و یو په دنیا کې اشتراکی نظام دی چې اشتراک ولا دغه قائل دی و دا اشتراکیون د اشتراکیانو نظام چې دی هغه وی مال د چانه دی و دا مال مالک څوک نه دی خو بس مال چې دی بس ټول په دې کې شریک دی نو رزقناهم کی پاغي باندې رد وشو چې نه مال د چاشته د چا به یې رزقناهم الله ما ول ورکړی دی دویم چې د سرمایدارا نظام دی په دنیا کې سرمایدارا نظام هغه ته وای چې مال د مالک دی په دې کې بل چا حق نشته دی سرمایداران نظام چې څومره دی دا سرمایدار خلک دا زکات هم نه ورکي وای مال زما دی وای په دې کې چا حق دی نو الله تعالی پاغي باندې رد وک یون پقونه دیو به خرج کای په لار د الله کې به خرج کای او دریم چې نظام شرعی دی نو شریعت دا وای چې دا مال ستاده رزقناهم ما در درکړی دی الله تعالی وای خو خرج کای به ته د الله تعالی په لار کې دی الله تعالی په او د الله تعالی د پیغمبر په خونه باندې داغه په طریقه باندې ته خرج کای نو اشتراکیان وای مال چې دا چا نه دی دی ټول خلک نو وای شریک دی زر زمین پر ایک ټول کی شریک دی زمکر چانه دا چې چاو کرل واستوې دا دغه دا مال وې دا چاره نه دی او دویما خبره سردارانه نظام دی نو سرمایه‌دارانه نظام چې دی هغه وای وې مال ستا دی پدې کې دا چا حق نشته لري الله پاغي باندې امر وک نو دریم خپل نظام ته پخپل معلوم شو چې هغه شرعي نظام دی مال ستا دی الله تعالی ته مالک کړي خو لیکن د الله تعالی په لار کې ولګو نصر المرجان وصل بختم نمبر صفحه باندې دا پیده ذکر شوی ده و مم ما رزقناهم ينفقون او دا هغه مال نه چې ورکړی دی موږ دیو ته خرج کړي دی په لار د الله تعالی کې د الله تعالی په لار کې خرج کړي یو لس منټه تفریق او بیا ان شاء الله نور وایو لس منټه تفریق وکړئ.